ये इसलिए ताकि जो चीज़ तुमसे जाती रहे उस पर तुम गम में न पड़ो, और जो चीज़ अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे उस पर तुम इतराओ नहीं, और अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो इतराहट में मुब्तिला हो, शेखी भगारने वाला हो।